Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag den 18. i 6. 2020, og vi har med muslimernes rolle i et ikke-islamisk land. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كبرودر og søster i islam, som vi har nået frem til, er to ting: الطلاق السني والطلاق البدعي. ليسم når folk lærer hvordan man bliver gift, og man, hvordan man engagerer sig med hensyn til ægteskabet, så skal man også kunne lære, hvis man skal blive skilt med sin kone, eller konen skal blive skilt med ham, så skal de kende, hvordan man gør det rigtigt i henhold til islamiske lov. Og det er derfor, Ahle Sunna wal Jama'a, de har delt det op i to, hvor de siger, at skilsmæssigt er delt op i to, hvor den ene følger Sunna, det betyder profetens vej, sallallahu alaihi wasallam, og den anden, den følger fornyelse af islam, bid'ah. Og hvad betyder det? Det betyder, hvornår man har ret til at give talaq. Nå, jeg som en mand, kan jeg ikke selv bestemme, hvornår jeg vil give talaq? Nej, det er ikke dit kaldelse. Allah subhanahu wa ta'ala har på forhånd bestemt, at du som et menneske, du skal give talaq på noget bestemte tidspunkter, og du har nogle retningslinjer, som du skal følge. Og hvis du ikke følger det, så er du syndig. Og det er derfor, de deler talaq skilsmisse i to dele: en, der følger Muhammeds sunnah, og en, der følger en bid'ah. Det betyder en fornyelse. Hvornår er det bid'ah? Hvis en person har været intim i den periode med sin kone, hvad betyder det? Det betyder, at fra den ene menstruation til den næste menstruation, i den der ren periode, hvis de har været sammen seksuelt, så må han ikke give hende talaq. Nå, hvorfor? Sådan er det. Allah ønsker at beskytte et hjem, et muslimsk hjem, og ønsker, at talaq skal følge nogle retningslinjer. Og hvis kvinde er i menstruationsperiode, så har islam sagt, at de ikke tilladt at give talaq der. Men hvad så, hvis man har givet talaq? Kommer talaq til at falde? Der er faktisk uenighed blandt ulama. Men vi har en hadith, hadith ibn Umar, som har givet talaq til sin kone, mens hun havde menstruation. Så har Umar spurgt profeten s.a.w. Så sagde Muhammad s.a.w. Murhu falyuraji'ha. Be ham om, det vil sige en form for ordre, at trække hende hjem igen. Og så skal han lade hende blive ren. Og lade hende få menstruation. Og heraf, hvis han vil gerne give hende talak, så kan han gøre det. Så er der nogen af jer, der siger, hvad så hvis hun er gravid? Hun kommer ikke til at få menstruation. Og den der ren periode er ikke gældende. Hvis hun er gravid, man må gerne give talak under samme omstændigheder. Men man skal vide, at talak, det er ikke noget, man leger med eller spøjer med. Hvis vi kigger i surat al-talaq, vers nummer 1, Allah siger, Ya ayyuhan nabi, idha talaqtumun nisa'a, fatalliquhunna li'iddatihin. O profet, hvis I giver kvinderne deres skilsmisse, så skal de være til deres idda. Og det betyder deres renhed. Og det er derfor, der er mange mænd, der misbruger deres magt. Og tror, at selve talak er noget legetøj. Hvor de render rundt og giver talak til kvinder til højre og venstre. Hvis du ikke gør sådan der, så er du talak. Hvis du ikke gør sådan der, så er du talak. Skilt fra mig, hvis du ikke gør sådan der. Det er der, de trusler. Og islam kan ikke tolerere den her form for trusler. Du skal altid tænke på, hvad så hvis den kvinde var din søster, og hendes mand dyrker det her på hende. Eller senere hen, de samme som du gør, de kan blive din datter. Derfor en mand, han skal tænke sig godt om, hvad han foretager sig af handlinger. Og en beslutning, de skal tage med omhu. Og det er derfor, der er mange mænd, der faktisk ikke bruger deres hjerne. Og specielt, hvad der angår talak. At de misbruger det og giver talak, når de fred. Bare de mindste. Du er talak. Du er skilt. Du er sådan. Du er sådan. Hvorfor? Det er ikke et lille legetøj. Talak er noget bestemt. Allah har lagt i din hånd som en mand, fordi du skal benytte dig af det, hvis det er nødvendigt, at du skal afslutte det her fase mellem dig og hende. Det er ikke noget, som du skal misbruge, eller at du skal bruge som magt, fordi hvis du gør det, så er du faktisk en person, som ikke lever op til de rigtige mænd, som lever i henhold til sunna. Og som tidligere nævnt, at vi har talak sunni, talak bid'i. Men hvilken hukum har det? Yani en mand har givet en kvinde talak. Han var på skændes med hende. Hun er i menstruation. Han siger til hende, du er talak. Ya Allah. Bare det mindste, han giver hende talak. Er den der talak, den her skilsmisse, er den gældende? Hos jumhur al-ulama, den er gældende. Hos ahle al-zahir, ibn Taymiyyah og ibn al-Qayyim, den er ikke gældende. Og det er den holdning, jeg har. Det er den holdning, jeg følger, at den er ikke gældende. Men når folk spørger mig, og de ønsker, at jeg dømmer i sagen, så trækker jeg altid, hvad jumhur siger over for folket. Men desværre, jeg fandt ud af, efter et stykke tid, at mange begynder at benytte sig af, hvem er de her shuyukh, som har en anden holdning end de normale. Så ringer man rundt og spørger, ja sheikh, jeg gav min kone talak, og hun havde menstruation, og jeg har lige googlet, og jeg har spurgt, og du har den holdning, du ved, at når en kvinde har, så sagde jeg, nå, hvad plejer du at følge? Så siger han, Imam Ahmed, fint, Ifølge Imam Ahmed, så er din kone talak, og det gælder som nummer et, og du er syndig. Men jeg siger din holdning. Min holdning er gældende for mig. Min holdning er gældende for mig. Det er ikke gældende for dig. Og det er derfor, der er mange, der er misforstået noget med hensyn til at shoppe en holdning. Du kan ikke bare rende rundt efter, du har udført. Yani for eksempel, du kommer og siger, Isolær, jeg følger Imam Ahmed. Isolær, jeg følger Shafi'i. Og i talak, jeg følger Ibn Taymiyyah, fordi de passer mig bedst. Og i det ene, jeg følger ham og ham. Nej. Det her, det er ikke, det er en shoppingcenter. Det er ikke tilladt. Men jumhur siger, hvis man giver talak til sin kone, hvor hun har menstruation, eller hvor at hun, man har været intim sammen, så er den gældende. Ibn Taymiyyah siger, hvis den strækning af renhed mellem den ene menstruation og den anden menstruation, man har været sammen og har givet talak, så er den talak ikke gældende. Det samme siger Ibn al-Qayyim, og det samme siger Abu Dawud al-Zahiri, alayhi wa rahmatullah. Men det er vigtigt, at vi gør folket opmærksom på, at man skal frygte Allah i de ting, man foretager sig med kvinder. Og hos begge to, man er syndig. Yani, hvis en mand han siger til sin kone, du er talak, og i hendes menstruation eller i hendes renhed, så er den talak faldende. Hos jumhur, og man er syndig. Man er syndig. Og det er derfor, der er mange, der siger Ibn al-Qayyim og Ibn Taymiyyah og Ahl al-Zahir har fejlet i det her. Fordi der er en klar udtalelse med hadith Ibn Umar. Og nej. Der er, hvis der har været en klar udtalelse af profeten, så har uenighed ikke været til stede. Og det er derfor Ibn al-Qayyim siger, وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنُ وَهَبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي آخِرِهِ وَهِيَ وَاحِدَةٌ فَلَعَمْرُ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ مَا قَدَّمْنَا عَلَيْهَا شَيْئًا وَلَنَصَرْنَا إِلَيْهَا بِأَوَّلِ وَهْلَةٍ. Han siger, hvis der har været en klar udtale angående hadith Ibn Umar med hensyn til, hvor profeten siger til ham, træk din kone tilbage, og så vent til hun bliver ren, og hun får menstruation og bliver ren, og herefter kan du give hende talak, så siger han, der har været en udtalelse, hvor han siger, at de blev betragtet som en talak. Så siger han, det her, det ikke er Muhammeds udtalelse. Ej heller Ibn Umar, ej heller, det er en udtalelse af Rawi. Og det er derfor, hvis det har været af Muhammed s.a.v., så har vi accepteret det med det samme. Desværre det er sådan, at der er mange mennesker, der har den her fænomen, der hedder jeg skal bare følge min sheikhs madhab. Det er fint. Men lige så snart sheikhs madhab ikke passer ind til ham, yani han har lige givet talak til sin kone, og så leder han efter en shoppingcenter, hvor han kan shoppe, at hans kone er ikke talak. Kære ven, det der, det er ikke tilladt. Og man skal frygte Allah i de ting, man foretager sig. Men der er også nogen, der begynder at give talak, hvad de siger, tre gange. Hvor en mand, han står og synger nærmest over for kone og siger, du er talak, talak, talak. Samme sted, samme udtalelse, lige i rap. Det her er en syndighed. Og det er derfor, der blev sagt, at yul'abu bi kitabillah, wa ana bayna adhurukum, bliver der lege med Allahs bog, og jeg er blandt jer. Det siger Muhammad s.a.w. Så siger en af sahaba, ala aqtulu, skal jeg rejse mig op og dræbe ham? Og det er derfor, at der er mange mennesker, de ligesom for at vise had over for kvinden, så vil de stå og så sige, talak, talak, talak, tre gange, ligesom, eller flere gange. også for at vise hans vrede. Der har været uenighed blandt ulama angående den sag, hvor Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu i hans tid, når folk de sagde talet, talet, talet tre gange, så sagde han, din kone er talet for dig, du må ikke returnere hende tilbage, før hun bliver gift og bliver skilt, så kan du trække hende tilbage, ellers ikke. Umar har gjort det, fordi folk begynder at misbruge det. Og det skal man ikke gøre. Og folk, de står i den situation, hvor de misbruger deres magt og autoritet over for kvinden. Og det er ikke tilladt i sharia. Islam kan ikke tolerere, at der er nogen, der står og misbruger, at de skal ligesom gøre, hvor de bruger og misbruger deres magt. Bruger deres magt. Og de leger med Allahs ord. At-talaq hukmun shar'i. Læg mærke til, hvad jeg siger. Talaq er en gældende islamisk lov. Fordi når du siger til en kvinde, du er skilt fra mig, så kommer den til at operere mellem dig og hende og Allah. Jeg giver jer en historie. Kan I høre mig? Hvis I kan høre mig, så skriv jer. Inden jeg fortæller jer den historie, så inshallah, I kan høre mig. Der kom engang en mand til mig. Han siger, jeg ved ikke, der kommer ikke noget. Jeg ved ikke, om I skriver noget overhovedet, men der sker ikke noget hos mig. Jeg kan i hvert fald ikke se det. Men inshallah, de dukker op på et eller andet tidspunkt. Måske skal jeg selv se. Er der nogen af jer, der har skrevet et eller andet? Fordi der kommer ikke noget her hos mig. Jeg har lige sendt et eller andet. Jeg håber, der kommer noget frem. Vi havde en sag, hvor at en mand, jeg har siddet mellem ham, og jeg har siddet mellem ham og hans kone. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Kone, ægtekone, kald det hvad det vil. Hvor jeg skulle tælle, hvor mange gange han har givet sin kone talak. Jeg talte, at han har givet hende omkring 7 gange talak. Jeg har talt, hvor mange gange ham og hans kone har været sammen i haram, så kunne jeg se, at de har givet hende talak 2 gange, og alligevel de har vendt tilbage. Tøj. Og så bagefter, den mand han var sunni, så fandt han ud af, at han ville gerne, at han kan ikke returnere tilbage til sin kone. Hvad gjorde han så? Så blev han faktisk, han blev shia. Så skifter han sin trosretning, som man siger, og bliver til en shia. Han bliver til en shia, og så laver han talak på sin kone i henhold til shia, så han en gang kan trække hende tilbage ifølge shia. Og han kan ikke trække hende tilbage ifølge sunna. Så er der nogen, der sagde til ham, hvis du bliver vantro, er det kafir, og så kan du trække din kone tilbage, fordi så er du murtad, og al-murtad kan komme tilbage til islam, så kan du trække på din kone. Det han gjorde, han blev murtad, wal-iyadu billah, og lavede kufur, og herefter, så laver han en ny nikah med sin kone, og så blev hun haram for ham i det nye akad, der blev lavet. Og så kommer de bagefter og spørger Sheikh, hvilken hukum har jeg i henhold til islam? Jeg sagde, jeg ved ikke hvilken hukum du har, men jeg ved at dig, du er den værste idiot, der eksisterer på hele jorden. Og den person lever stadigvæk sammen med den kvinde. Om det er islamisk gift eller ej, de er ligeglade. Men det er bare for at fortælle, at hvordan folk, de kan misbruge Allahs lov. Og det er ikke rart. Det er ikke rart, at der er nogen, der har det sådan der. Det er ikke rart. Det er faktisk rimelig katastrofalt, vil jeg sige. طيب. Der er nogen af jer, der siger, hvorfor har islam lagt talaq i hånden, eller hvorfor har islam lagt talaq kun i hånden af en mand? Og hvorfor har kvinden ikke ret til at selv styre sin talaq? Kan man godt give en kvinde rettighed til at give talaq, ligesom nogen i Danmark laver aqd, og så er kvinden, der bestemmer, om hun kan give ham talaq eller ej? Allah subhanahu wa ta'ala har givet manden ligesom bestemmelse over talaq, så han kan styre det. Så det ikke bliver ligesom en person, hvor følelser eller andet bliver berettet. For eksempel, hvis kvinden har talaq i sin hånd, det første hun giver ham talaq, lige så snart hun hader ham, i de øjeblik han har gjort noget forkert, og så kan hun bare sige, ud herfra, du er talaq, eller jeg gider ikke have dig mere. Fordi det er bygget på følelser. Og desværre, men, der er mange mænd, der begynder at blive på samme vis. Desværre. Og det er derfor, en mand, han skal ligesom være, har visdom over, hvornår han skal give talaq, og hvorfor. Han skal også kunne tænke langsigtet med hensyn til hans børn, og hans familie og deres fremtid. Følelser er som regel mere kvindeagtigt. Og hvis en kvinde skal tage en beslutning, så kommer hun til at smide manden ud hver eneste aften, hvis hun er sur på ham. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, som siger, وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَى كَيَوْمِ مَنْظَرٍ قَدْ. Da jeg så ilden, så jeg noget, som jeg aldrig har set før. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. Og jeg har set de fleste beboere af ilden er kvinder. قَالُ لِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Hvorfor er profeten, ja Rasulallah, og profeten Allah? قَالَ يَكْفُرْن. قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ. De sagde, er det en kufur på Allah? Så sagde profeten s.a.v. يَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ. يَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ, det betyder, at de glemmer, hvad en mand gør ved den. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ, de glemmer de gode gerninger, en mand gør overfor den. لَوْ أَحْسَنَتْ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهَرُ. Hvis du har været god overfor eneste kvinde et helt år, ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا. Og hvis du har lavet en lille fejl, قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَدْ. Så siger hun, jeg har aldrig set noget godt ved dig. Se her, at en fejl, de kan slette alle de gode gerninger, som du har udført. Det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beder os om at være gode. At være god. Hadithen er i Bukhari, i bab al-nikah, som hedder Kufran al-Ashir, wa huwa al-Zawj. Det er derfor, at det er vigtigt for os, vi forstår, hvordan vi håndterer sådan situationer. Og at talaq skal være gældende, hvor man ved, hvornår man giver talaq. Hvornår man giver talaq, og hvorfor man skal give talaq. Og for hvem man giver talaq, og hvilken omstændigheder har man for talaq. Og det er derfor, at der er mange mennesker, der oftest glemmer, at det her, det er vigtigt for os, at det her skib, den fortsætter, det betyder din familieliv, med din kone, med dem, som du er sammen med. Fordi der er mange mennesker, der står og giver talaq, og klemmer en vigtig ting. Det er, at du ødelægger din familie. Du ødelægger din egen familie. Du ødelægger din familieliv, som du og mange andre har været med til at skabe. Det er katastrofalt, det er katastrofalt at se mange mænd benytter sig og tænker kun på sig selv og glemmer på børnene og fremtid. Ulema har lagt nogle retningslinjer med hensyn til shurutul mutallaq. Det betyder, når man giver talaq, så siger det, at man skal være baligh. Kan et barn blive gift? Ja. Men det kræver, at det er hans far, der gifter ham. Men hvad så i Vesten? Må man gerne lade dem gifte og alt det der? De kan blive gift, men de må ikke indføre noget intimt sammen. Og her har de bygget det her baseret på en hadith af Muhammad Rufi al-Qalam an al-Sabihat al-Yablu, at selve straffen bliver løftet for et barn, til han får bulug. Og men at de kræver, at man har med en voksen at gøre, og voksen ifølge sharia, når man har fået, ligesom man er blevet baligh. Baligh, det kan være, når du nåede pubertetsalder. Og det er forskelligt med folk til folk. Nummer to, al-aql, at en person har hjernen. Yani, kan man lade en sindssyg blive gift? Ja. En sindssyg kan godt blive gift. Men man skal sikre sig, at selve talaq ligger i hånden på hans far. Så man er sikker på, at han ikke dummer sig. Og på den måde, så ved man, hvordan man håndterer sådan nogle situationer. Hvad så med talaq al-sakran? Altså talaq for en person, som er fuld. Der har været uenighed blandt ulama angående en person, som er fuld, om hans talaq er gældende. De fleste ulama siger, at hans talaq er gældende, fordi han har selv været med til at drikke sig fuld. Og så kommer talaq til at være gældende. Og det gælder ikke kun i alkohol, det gælder også i stoffer eller lignende, hvor man kan se, at hjernen har været væk. Lige meget hvad, når hjernen har været væk, det har man selv været med til at skabe. Og det er derfor, når en person drikker sig fuld, så har han selv optjent, at ligesom blive straffet med det, han gør. Hvad så, hvis man er fuld, og man har dræbt en? Ja, for eksempel i Danmark, ifølge kuffars lov. Hvis man har været fuld, sat sig ind bag rattet, og så kører man en bil og kører en ned. Bliver man ikke dømt? Jo. Hvorfor? Jeg har været fuld. Ja. Men loven gælder. Loven siger i Danmark, færdselsloven, du må ikke køre bil, når du har drukket. Og hvis du foretager dig noget, mens du har drukket eller indtaget noget berusningsmiddel eller lignende, om det er alkohol eller narkotika eller lignende, så er du selv syndig. Nå, er man det? Ja. Og islam, det er faktisk det samme. Når du drikker alkohol eller tager nogle andre rusmidler, så er du selv syndig i henhold til det. Og du står til regnskab over for Allah og over for retten ifølge islamiske domstol. Det gør du. Så hvis du siger til din kone, mens du er ligesom fuld, du er skilt fra mig, så kommer den skilning til at være gældende. Og hun kommer til at være skilt fra dig. Nå, er det så slemt? Ja, det er det. Man skal stå for sine handlinger. Og det er derfor, at der er mange mennesker, der er misforstået. De siger, at hvis hjernen er væk, så vil talaq ikke være til stede. Det er ikke rigtigt. Allah subhanahu wa ta'ala siger så også i surat al-Nisa, og det er, da de var i Mekka, ja ayyuha alladhina amanu, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Og de fastroende, lad være med at komme til bøn, hvor I er fulde, så I ved, hvad I siger. Og hermed kan man sige, at den her hukum bliver løftet op senere. Og hermed kan man sige, at en person, når han er fuld, og han udfører en hændelse, som kræver straf, så bliver han straffet på det. Så talaq al-sakran, det betyder talaq for en, der er fuld, eller har taget nogle rusmidler eller lignende, den er faldende hos alle ulema. Så har vi talaq al-ghadban. Talaq al-ghadban, det betyder talaq for en person, der er fred. Og hvornår er man fred? Man er altid, altså der er en, der ringer til mig og siger, salam alaikum sheikh, jeg gav min kone talaq, mens jeg var sur. Så sagde jeg, nå, jeg har aldrig set en, der giver sin kone talaq, mens han drikker Coca-Cola og spiser bizzer. Altså det der, det der, jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Og så sagde jeg, det har jeg aldrig hørt. Men en person giver talaq, fordi han er sur. Men den talaq, der er ikke gældende, det er noget, der er iglaq. Hvad betyder iglaq? Iglaq betyder, at man går sort. Så er der nogen af jer, der siger, nå, hvad er sort? Du går sort, det betyder, at du ikke ved, hvad du laver. Yani, du kan ikke huske. Du kan ikke huske noget som helst. Det er ligesom, du forsvinder. Så toppen er der, altså hjernen, den blokerer, så du ved ikke engang, hvad du har foretaget af handlinger. Og derfor profeten s.a.v. siger, La talaqa wa la itaqa fi iglaq. Man kan ikke give talaq, og man kan ikke befri en slave, når man går black. Det betyder, man er gået sort. Og der er nogle mennesker, der kan godt gå sort. Ligesom hvis det bliver overfredet, og de ved ikke her, hvad de foretager sig. De ved ikke, de er væk. De er helt væk. Jeg har selv set det. Men at være fred og sur, du kan godt huske, hvad der sker. Ja. Men når man er gået sort, det betyder, at man kan intet huske. Og det er derfor, din talaq vil ikke være gældende. Din talaq vil ikke være gældende. Og Imam Ahmed, alaihi rahmatullah, har lavet en definition, og det nævner Ibn Taymiyyah, alaihi rahmatullah, han siger, at yughlaq ala ar-rajul qalbuhu fala yaqsid al-kalam. At man har ikke styr på noget som helst, der er blevet lukket for alt, så han ikke engang ved, hvad han siger, eller hvad han gør. Og derfor er en talaq, hvor man er i ighlaq, det betyder, at der er lukket for alt, der kan man sige, så er man ligesom ikke selv skyldig i det. Og der ligger også noget med hensyn til, hvad profeten s.a.v. siger, إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّةِ الْخَطَعَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ. Allah har fjernet fra sin nation, altså vores Muhammeds nation, al-khata' fejl, wal-nisyan at klemme. Yani for eksempel, hvis folk klemmer nogen ting, så er det der ikke noget at gøre. وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ, hvad de selv bliver presset til. Så hvis der er en, der kommer og presser dig til, du skal give talaq, og du giver talaq, så vil den talaq ikke være gældende. Den ikke vil være gældende. Og det er derfor, Imam Malik, alaihi rahmatullah, hans hænder blev slået, fordi at han nævner over for al-hakim, at selve talaq al-ikrah, den er ikke faldende. At når en, der blev presset til at give talaq, at den ikke vil være gældende. طيب القصد الى الطلاق اذا الطلاق den skal være klar, det skal ikke være noget som kan være tvivl. Men læg mærke til, hvad Muhammad s.a.v. siger, ثلاثة جدهن جد وهزرهن جد الطلاق والنكاح والرجع. Tre ting som er seriøs, og de kan ikke blive sjovt, eller de kan man ikke gøre for sjovt. At-talaq, det er ikke noget, man skal lave spøj med. Wal-nikah, yani der er en, der siger til dig, ved du hvad, jeg giver dig min søster. Du siger qabilt, og der sidder to vidner, khalas, hun er gift med dig. Ja. Ja. Læg mærke til her, at sådan nogle ting, de sker. Jeg har hørt i en skole, for en gymnasium i et muslimsk land, hvor læreren prøver at lære børnene, hvordan man kan lave nikah. Og det er dirasa, det vil sige tarbiyah al-islamiyah. Så er der en af de der elever, der siger til læreren, hvordan laver man nikah? Han siger ligesom, du kender min datter Sara, Han sagde, ja. Så sagde jeg, Zawashtuka ibnati Sara, så skal du svare, qabilt. Så siger man, qabiltu zawaj min ibnataka Sara. Og så siger han til eleverne, her så er ligesom, man vi leger. Så sagde eleven, nej, jeg leger ikke. Jeg har accepteret, så Sara er min kone. Så her har læreren, selvom han er en sharia-lærer, han har fejlet. Fordi han prøver at lære dem, hvordan man laver al-hukum. Så skal han ikke have brugt sin datter. Han skal have brugt et tilfældigt navn, som ikke er hans barn. Men her er der sket en aql. Og den der aql, der foregik, så er der nogen, der siger, mahar er ikke blevet nævnt. Der er ikke nogen, der siger, at mahar skal være nævnt. Det eneste, der kan sige, al-israh, det betyder, at du fortæller, og al-qubul, accept. Så hvis faren eller wakil eller wali, han negerer, og den anden accepterer, så kommer han til at være gældende. Selv hende der kvinden, hvis far gifter hende uden hendes tilladelse, så sagde, han, så sagde hun til Muhammad s.a.w., at min far har giftet mig væk. Så sagde han, inshiti, hvis du ønsker, så skal jeg nok bryde den her, fordi du skal acceptere det. Så sagde hun, nej, jeg vil gerne have, at kvinderne skal vide det, men jeg fortsætter i mit ægteskab. Så de der tre ting er vigtige, det er talaq, og så nikah, og ruj'a, ruj'a, træk noget tilbage. Man skal passe på med at gøre sådan nogle sjove ting, hvor nogle folk tror, at det her, det er noget, som jeg kan leve op til. Man skal også vide, at når man giver talaq til en kvinde, at man ved, at det her, det er noget, som du ønsker, og hun ønsker, og det er noget fortsat, uden at den skade på hende. Der er nogle mænd, de misbruger deres magt, de er en kvinde, blev syg og dårlig, og alt det der khalas. Så går han hen og siger, jeg vil gerne give hende talaq. Hvorfor? Ja, hun er syg og dårlig og alt det der. Men du har taget hende i alle de år, hvor hun var frisk, og hun var god og det hele. Og så nu hun er blevet syg, så skal du kaste hende væk. Det her, det er ikke det ægte mandhed, som vi mennesker træffer en beslutning om, at det er. Inshallah, næste gang, så skal vi snakke om sirat al-talaq. Sirat al-talaq, hvordan er talaq? Hvad skal man sige for at skille sig af med sin kone? Hvad er det for nogle udtalelser, man skal gøre, og man skal sige? Gælder det også på dansk, hvis en mand han siger til sin kone, du er skilt fra mig? Eller hvordan er det? Det tager vi fat i næste gang, inshallah ta'ala. Jeg sidder i et rum, og jeg sveder, selvom jeg har en ventilator tændt, så der er rigtig varmt her. Men hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, værsgo, barakallahu fikum, zakum al-khair.